ورزی پایز لچیاکانی الب داهاتو تواویش بو چیاکانیش استا رنگ زرد و سردن ورزی زستانیش لرگا دایا پیتر سلو هایدی او بیانی کشکی زور سرده پیتر او زور راسته و هزده کم نوتون بستویتی زور سرمایه زور سیره سیره لوتم نسر مانا بستویتی پیتر بفر دباره بایه کشکوا سرده با پیرا با پیرا ورا با چی و هاورده که هایدی چی روی داوا خیره که لگلم وره با پیرا سیرکه بابی بفر دباره سیرکه بفرکه زور به همینی دباره سیرکه زور زوانه دنکه بفرکان هر دلی استیران بباره بباره بفرکه زور بباره زن حزم لبفره بفر بباره ای بفرکه بفرکی زوره واو زور خوشه بیانی باش هایدی، او تو چی دکی؟ تواوی شوم لناو بفر بستر بردوا، لبه کاری بکیم با تاکرنی پنجرکا، تاو کدارکی دیکا بفرکا نیتش جوراوا، تو خمد نبی بچکو لکم، من خوم چار سری دکم سپاست دکم با پیری خوشویستم هایدی پیم بلای، او چی دکی؟ حتما ایره تابزانم ایه دارکن قسم لگل دکن یا نا؟ چونی دبینی؟ ایه قصد لگل دکن؟ لراستی دامن نازانم چون که گویم لدنگی نیا، لراستی دا زور برزا ای تو چونی دبینی با پیرا؟ با جوی برا گرم؟ ایست جوی برا دگرم هر وحا توش گردینی با پیرا؟ بله باسه که دل نیابم باور ناکم او قصب که چون که هشتا او هر نوستوا آه تو هول دادی لاسای من بکی وا. بله بله بله وای جه مدری جه مدری. برنارد وارا. تو خوالوی دی بابروین بابی را سیر کن برنارد گرفتی که یا؟ دی برنارد بابروین دی چاوری پیتر و بزنکان مکه کاتیک بفر دباره اوان نهن اوان سیتر نهن ناو چیاکان تاوکو بهار نگره توا چون که آجالکان برگی ام سرماو سولا نگرن پیم بلا با پیدا بفرک زوری پیدا چید چن روشه گلوانه چن هفته اک بخیانه ها تاوکو بفرک نتوی توا تو ناتوانی بیان بیم کواتا من ناتوانم پیتر و یوکی ببینم تاوکات لروجی بفراوی بزنکان نالو ورین چی روی داوه هایدی؟ مامزگ لجر درستی ویه که دایا ها؟ چید بینی؟ چید گود مامز؟ سیر که با پیرا او مامزگی حالا تو ها با پیرا برای تو او مامزا بری دار بوا؟ فصل الخريف في جبال الألب أتى ومضى والجبال تبدو الآن شاحبة وباردة وفصل الشتاء أصبح على الأبواب جير دارا كي كردو تحشار جيق لترسي رشباكا دلیتی؟ داری رشبا؟ او دارا آجالکان هلیان بجاردوا چون که دتوانین خواین لجیری دا حشار بدن لوکات دا بم شوی بفرکه نگات مامزکا لنا او همو بفره چون خواردنی دزدکوه؟ بیگو من او برسیتی هنده خواردنی بوده بم برو هنده کای بو بینا دل نیام که زور حزیلی ایتی وره مامزکا ما ترسا هنده کم بو هنوی چی تا هایدی؟ مامزکه هلات حزم لی بولی را بیتو ببیت به هاوریم هایدی بم ماو کورتا نتوانی ببیت هاوری پیوستید بکاتی تا بتوانی هاوریتی لگل داد روز بکی که اکا لجر دارکت زی بیهلو چاوری هات نوی مامزکه بکا دی برو هایدی بسر چاو Thank you. هايدي هايدي. ورزی زستان لچیا کانی علب زور سخته. بالام هایدی بچو هیچ بلایه و گرگ نبو. چون که او خوشیه که نوی دوزی بوا به هاوری کردنی مامزکا. زور جوانا هی ایمه بوی بحاره هی هی ها اما لطی داته چیا؟ شوی لما مزده چه؟ بینه بابی بینم چی دکی با پیرا؟ بیدنگ باو چاوره بکا زانیم، او مامزا تو دل نیای لوا؟ او دیاریه که با تو فرمو سپاس با پیرا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا او چی تا هایدی نکانی میگلکم ببیرده هینه تو با پیرا خم خو عزیزکم اوان للای پیتر لشوینی چی آرام و گرم دان هیوادارم به هر دبی با پیرا زنم گم لدن گیه که کلوه دل نیای؟ گم لبو با پیرا تو خیال دکه اکتکم چه باو رشبای خوی دخاتم ترسیو و دیبو ایرا تو راست دکه با پیرا من دلني أميك قلبي يا أول أواني ترمائي بفر بيوهات بيتو بخواك تاكم أبا بيراها ومدى بمترسيني مما ترسيم هایدی سیرکا، بزن او چیه سیرکا و پیترا؟ پیتر! پیتر، من زور خوشحالم به هاتنید پیتر، دی خراب رول نزیگ اگرک دانیشا گشتکت چون بو؟ پیتر، دی هندیک خواردن بخوا، دی فرمو دی بخو توش بخو پیتر پیم بله چون کاتی خود به بکر به سر دبی لورزی زستان دا پیتر دبی چاودری قطوی قلمکانی بکات لذیاتی چاودیری کردنی بزنکان هایدی تیم بگا کتکم چون که استا پیتر دا چیه تا قطاب خانه قطاب خانه معنی چیه پیتر باشه لوی چه دبینی پیتر خلق دبینم او خلقانه چیه نه قطابی و ماموستا چی؟ ماموستا؟ باشه اوان کن ماموستا او کسی ها ماموستا پیم بله پیتر اوان لقطاب خانه چی دکن؟ ماموستا کن وانه با قطابیان دلین پیتر جیانی خوی لقطاب خانه با هایدی بازدکا بلان پیتر هندیک جارش خوی لقصه خوی تی ناگد چاو دیری کردنی بزن بو او خوشترین کارا او ببردوام حالای زوردکا هاورکانیشی گالتی پیدکن و پی پیدکنن اوشتی کی گیرنگ نیا من دل نیام که هیچ شتیک پیتر دل خوش ناکا لوانه بونی مروف لقتاب خانه شتیکی سیر بی زور سپاس ماما لجیانم دا خواردنی اونده به تامم نخواردوا ببی تو انزای پیتر لوی که دی خوی زیاتر دنا دمی همون روژه لدوجم زیاتر داوی ناند لی ناکم روشه که خوشم بسر برد هر وحا منیش ده توانم هفته ده هتوش به مولاتان ها؟ بگو من پیتر ایوانی با پیرم بله استاش تکن کوکا و برو سپاس به هیوه دیدر خود لگم خود لگم هایدی دا پیرم حس دکت بم زوانه سردانی بکی اگر کاتت هبو براست هایدی چی پی بلویم هایدی چاو دیری او بانگیشتی ندکرد نازانی چی بلی لبر سر سرمانی زمانی گیرا حتا نیتوانی والامی پیتریش بداتاوا بو چی والامم ندیتاوا پیتر، براستی دا پیتر دیوه بم بینه بوی بانکشت میکردوا؟ دروی بو اوه؟ بله بگو من بنیازی دیدار باشا. منی بانگشت کردوه. رگم پیده دی بچم. هیچ گرفته که هی با پیرا دتوانم برام با پیرا. هایدی لکاتی چی اوال مال در چونشتی چی زور ترسناکا چون که بفر بشیوی چی زور خیره دباره گواده چاوره دکم تاوکو که شواک خوش دبه. هی هی هیوادارم چی تل بفر نبارد. بمشیویا روشگاری هایدی باو بسرده چه کبیر لسردانکی دکاتا و بولای دا پیری پیتر اوش هلیکا دتوانه بو خوی بچه تناوگون دکوا براستی اوانه چنشتی کی سیرند.